شهر بی حساب ما از همه لا تا مسترم با شاخشونه هم شده دل میدم و دل میبرم دو رنگی تو کار ما نیست عشق و صفا پیشه ماست با این همه دود و کلم خدا در اندیشه ماست خدا در اندیشه ماست بچه یه نافه و نکم خوشتیپم و بانمکم با بذارن رو دلکم خودم یه بچه کلکم بچه یه نافه و نکم خوشتیپم و بانمکم با بذارن رو دلکم خودم یه بچه کلکم لا لا لا تاما خاک زیر پاتم لا تو لا تو لا تو لا تاما تا آخر شاتم همه سرترش منم تو بدی و بد بیاری اول آخرش منم هیچ زد و بندی نداری حتی نشون کار ما نیست با این که ما لاتیم و شوخ نامردی تو کار ما نیست نامردی تو کار ما نیست بچه یه نافه منکم خوشتیپم و بانمکم با بذارن رو دلکم خودم یه بچه کلکم بچه یه نافه و نکم خوشتیپم و بانمکم پا بذارن رو دلکم خودم یه بچه کلکم لا لا لا تاما خاک زیر پاتم لا تو لا تو لا تو لا تاما تا آخر شاتم خوشتیپم و بانمکم با بذارن رو دلکم خودم یه پاچه کلکم لا لا لا تاما خاک زیر پاتم لا تو لا تو لا تو لا تاما تا آخر شاتم لا لا لا تاما خاک زیر پاتم لا تو لا تو لا تو لا تاما تا آخر شاتم